جهان بیا برقصیم که ناز نمیشود، عشق من بیا برقصیم که ناز نمیشود. خوشیم شب ما تنها رقص است، خوشیم شب ما تنها رقص است. بیای ما رو با هم برقصیم که دار ما رو با هم برقصیم. نهال باقی امیدم توی تو، بیای ساده رو با هم برقصیم. عشق من بیا برقصیم که نوز نیمی شبر، عشق من بیا برقصیم که نوز نیمی شبر. خوشیم شب ما تنها رقص افرد، خوشیم شب ما تنها رقص افرد. بیای سر به رنا تا برقصیم، به جور اگه تنها برقصیم. عزیزم با سرور و شادمانی به دور ساغر و مینا برقصیم. عشق من بیا برقصیم که نوز نیمی شود، عشق من بیا برقصیم که نوز نیمی شود. خوشیم شب ما تنها رقص از رقص، خوشیم شب ما تنها رقص از رقص. بکر تنگوشتری مرجان گرفته، زلف شرقی میدان گرفته. دو زلف شرقی میدان چپ و راست، برقص دختران میدان گرفته. عشق من بیا برقصیم که نوز نیمی شبه، عشق من بیا برقصیم که نوز نیمی شبه. خوشیم شب ما تنها رقص از رفت، خوشیم شب ما تنها رقص از رفت.